NPO Radio 1. 10 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Israëlische oorlogskabinet wil dat het leger de drone- en rakettenaanval van Iran van afgelopen nacht gaat vergelden. De ministers werden het niet eens over hoe en wanneer er wraak wordt genomen. De leiders van de groep van de 7 grootste industrielanden, de G7, hebben de aanval van Iran op Israël unaniem veroordeeld. Nederland heeft de Iraanse ambassadeur in Den Haag ontboden. Demissionair minister Bruin Slot wil hem naar eigen zeggen laten weten dat Nederland de aanval op Israël ook veroordeelt. Omdat niet valt uit te sluiten dat er nog meer aanvallen komen, heeft Nederland het reisadvies voor Israël op rood gezet. En dat betekent dat alle reizen naar dat land worden afgeraden. Een vrouwelijke conducteur van de NS is gisteravond zwaar mishandeld door een groep jongeren. Ze werd in een dubbeldekstrein die onderweg was naar Den Haag van de trap gegooid, geschopt en geslagen. Volgens de vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC heeft ze een gebroken arm. Er is 1 minderjarige jongen aangehouden. Inwoners van de Russische regio Kurgan moeten zo snel mogelijk weg uit het gebied. Er zijn al een week zware overstromingen en de situatie lijkt nog erger te worden, omdat er meer regen wordt verwacht. De vrees bestaat dat het zo snel gaat dat mensen in hun slaap kunnen worden verrast. In het getroffen gebied ten noorden van Kazachstan staan al ruim 14.000 huizen onder water. Ook het noordwesten van Kazachstan is getroffen. In de Eredivisie is vanavond nog 1 wedstrijd gespeeld. In Nijmegen speelde NEC gelijk tegen PEC Zwolle. Het werd 2-2. Andere uitslagen van vandaag. Heracles Almelo Heerenveen 0-2. Fortuna Sittard Feyenoord 0-1. FC Utrecht Go Ahead Eagles 2-1. En Ajax FC Twente 2-1. Het weer, wolkenvelden met in Limburg misschien wat regen. Minima vannacht rond 6 graden. Morgen eerst zon, maar 's middags onstuimig met buien en kans op hagel en onweer en zware windstoten. Het wordt 8 tot 12 graden. Ook de dagen daarna minder buien, maar het blijft fris en nat. Dit was het NOS Journaal. Zit u al klaar voor uw belastingaangifte? Vaak is het zo geregeld. Maar komt u er niet uit? Maak dan een afspraak bij een van de belastingdienstbalies. Bijvoorbeeld in Groningen, Heerlen, Nijmegen, Doetinchem. Hier krijgt u gratis en betrouwbare hulp. Wilt u een afspraak? Ga naar belastingdienst.nl/langskomen. Hogeveen, Almelo, Apeldoorn, Bergen op Zoom. Ster. Als ondernemer kun je geen moment zonder je mobiel. Bij KPN Zakelijk Mobiel krijg je gratis binnen 4 uur een vervangend toestel, mocht het een keertje misgaan. Waar je ook bent in de Benelux. Zo ben jij snel weer bereikbaar en kan je lekker blijven ondernemen. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Ontdek de toestelvervangservice op kpn.com/zakelijk. Is het gras groener bij de buurman? Gezond gras gaat dieper dan je denkt. Zorg voor de bodem en de bodem zorgt voor jouw gazon. Daarom zit de organische gazonmeststof van EcoStyle vol actief bodemleven. Voor een langdurig, echt groen gazon, zonder mos. Aan de slag. Vraag in jouw tuincentrum of bouwmarkt naar EcoStyle. 18PLUS, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij, elke dag plezier. Waterlinies, Atlantic Wall of Koude Oorlog? Duik de spannende geschiedenis in van onze forten, bunkers en vestingsteden. Bij jou in de buurt is van alles te doen tijdens het Weekend van het Verdedigingserfgoed op 20 en 21 april. Plan je bezoek op forten.nl, powered by de VriendenLoterij. De Duivelskunstenaar, een nieuw programma van het Nederlands Blazersensemble. De revolutionaire zwart-wit film Faust uit 1929 over de duivel en de engel. Met als soundtrack die overweldigende Faust-symfonie van Frans Liszt. Vanaf 19 april door heel Nederland. Kijk naar nbe.nl. NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn. Tom van 't Hek. Bijna 10:05 op de zondagavond. Goedenavond dus en welkom bij Langs de Lijn met dat laatste uurtje sport van het weekend. De sportdag die we begonnen in Rotterdam. Abdi Nareye was soeverein in de marathon daar en rende alsof het niets was naar de titel en een nieuw nationaal record. Dit heb ik nooit gevoeld. Ik voelde echt alsof we aan het joggen waren. En dit was mijn makkelijkste marathon ooit. Ik krijg adrenaline van de mensen, jongen. Echt, Rotterdam is geweldig. Alleen maar Abdi, Abdi. Ja, daar praten we zo uitgebreid over verder. We gaan ook over praten over de Amstel Gold Race, waar Mathieu van der Poel zijn favoriete rol niet kon waarmaken. Hij kwam niet eens in de buurt van de winnaar, Tom Pidcock. Tom Pidcock got the try though. It's going to be three if it's going to be on the throw. Oh, Tom Pidcock just gets there. Brilliant at work. That was fantastic. En bij onze oosterburen Bayer Leverkusen schrijft geschiedenis door voor het eerst daar de landstitel te pakken. It's always special when it's the first time of everything and when it's the first time of a Bundesliga title. That is the most difficult title probably. It feels great. Trainer Xabi Alonso, de eerste landstitel, is de allermoeilijkste en dus zijn de fans daar uitgelaten. Tot 11 uur is dit Langs de Lijn. En we gaan starten met die marathon van Rotterdam. Prachtige marathon en oppermachtig was hij vandaag in die marathon van Rotterdam. We zeiden het net al, Abdi Nareye. Kijk hoe makkelijk eigenlijk nog. Neemt het publiek op sleeptouw. Wauw, hier is Abdi Nareye door het finishlint. Na 2:04:43 officieus. Een nieuw nationaal record voor Nareye. Hij wint. Hij wint. En dat is heel erg lekker. Heel mooi. Ja, het zijn allemaal lovende woorden. En we gaan erover praten met zijn coach Louis de La Haye. Goedenavond, welkom. Goedenavond. Eerst maar eens even gefeliciteerd. En meteen de vraag erbij. Ja, hoe indrukwekkend was het eigenlijk vandaag? Nou ja, goed. Marathon van Rotterdam die bestaat ondertussen 30 jaar. Is een topmarathon waar wereldtoppers aan de start staan. Ook vandaag weer. Nummer 3 is een jongen die 2:02 heeft gelopen. En er zijn niet zo heel veel Nederlanders die marathon gewonnen hebben. En Abdi doet dat nu voor de tweede keer. En zeker de manier waarop hij dat vandaag deed was indrukwekkend. Ja, en dan zei hij ook, we hoorden hem net, van ja, wat pijntjes, maar alsof ik aan het jokken was. Het ging makkelijk. Dan denken wij, de coach voelt dat misschien wel aankomen. Of is dat niet te voorspellen bij zo'n marathon? Nou, een marathon is in principe tot een bepaalde hoogte voorspelbaar. Ik bedoel, we hebben natuurlijk in de laatste weken een aantal testtraining gedaan, waaruit wel bleek dat Abdi er ontzettend goed voor stond. Aan de andere kant, door de 42 kilometer, de lengte van de wedstrijd, is er ook al een soort onvoorspelbaarheid. Dat is ook het mooie van de marathon, dat er ook een soort onvoorspelbaarheid is. Alleen ja, deze keer is hij nooit zeg maar in problemen gekomen, waardoor het spannend werd. En wist hij zelf al heel vroeg van, ja, volgens mij ben ik hier gewoon de sterkste. En daar heeft hij ook naar gelopen. Ja, wat kun je zeggen? Hij loopt natuurlijk aan het einde weg. Maar kun je inderdaad eigenlijk zeggen, gedurende die hele race voelde die en merkte die dat hij gewoon degene was die het ging maken? Nou goed, je maakt voor zo'n wedstrijd een pacingplan. Waarin bepaalde doorkomsttijden afgesproken worden. De hazen deden dat heel goed. Dus na 30 kilometer zijn die hazen weg. En wij hadden verwacht dat de Ethiopische jongen, dat die ergens bij 30 wel iets zou gaan proberen. En dat gebeurde niet. En uiteindelijk heeft Abdi het initiatief genomen. En dat deed hij heel goed. Maar inderdaad, op het moment dat hij ook wist van, ja, hiermee ga ik zeker tot aan de finish komen. Ja. Hoe is een dag voor jou als coach, als trainer? Hoe beleef jij zo'n dag? En wat kun je nog tijdens zo'n race? Om heel precies te zijn, niks. Dus ja, ik ga mee. S'morgens een beetje samen bidonnen worden ingeleverd, et cetera. En je gaat mee naar de start. Je doet de warming-up. En het is nog een tik of een box. En dan gaat hij lopen. En dan kan ik helemaal niks meer doen. In dit geval was Jury van der Velde, de manager, ja. die was er wel een groot deel van de wedstrijd bij. Dus die kan op dat moment qua tijd en zo nog wel iets coachen. Maar natuurlijk in de finale had Abdi helemaal niks meer gehoord. Want ja, de aanmoedigingen zijn zo luid. Zeker op het moment dat hij dan ook kan winnen. Dus dan krijg je eigenlijk niks meer mee. Maar goed, de voorbereiding is van tevoren en hij was fysiek, maar ook vooral mentaal, tactisch zo goed in orde. dat eigenlijk het raceplan zoals we dat hadden, dat hij dat eigenlijk perfect kon uitvoeren. Dat hem dat in ieder geval heel veel rust en vertrouwen gaf. En dan moet je het natuurlijk ook nog kunnen. Ja, want je zegt het werk zit van tevoren, dat snappen we. Zelf zei hij, alle puzzelstukjes vallen langzamerhand op zijn plek. En ik had wel eerder met jou willen gaan werken. Dan heeft hij het over jou. Hoe kijk je daarnaar en wat valt er allemaal op zijn plek dan? Nou goed, Abdi loopt natuurlijk al een heel tijdje. Abdi is ook een beetje iemand die verschillende culturen ontdekt heeft. Hij heeft in Kenia getraind, hij heeft in Ethiopië getraind, hij heeft in Nederland getraind. Dus hij heeft heel veel verschillende dingen gedaan. En overal heeft hij wel wat geleerd. Nou goed, wat ik heb geprobeerd is samen met Abdi een beetje uit te zoeken van wat waren nou de sterke punten van al die verschillende systemen. En daar hebben we geprobeerd ons voordeel mee te doen. Nou goed, en de rest is eigenlijk door proberen een bepaalde consistentie in de training aan te brengen, het niet spannender te maken als dat het is, en vooral in te zetten op van ja, hoe kan ik nou zo lang mogelijk aan een stuk blijven trainen zonder dat er grote uitval is. Nou goed, en dat zorgt bij een duursport als marathon voor succes. Maar wat voor trainer ben jij dan? Want ik heb als interview gelezen dat je zei, ik ben een beetje een luie trainer, ik vraag veel, maar er komt toch wel meer bij kijken, denk ik dan. Ik ben geen luie trainer, nee. Ik ben wel een luie coach. Ah. En eigenlijk wil dat zeggen dat ik probeer de sporter zelf zijn probleem. Ik bedoel, een sporter komt met iets, die loopt ergens tegenaan en dan kan ik het wel voor hem invullen. Maar ik kan hem ook zelf daarop laten reflecteren en zeggen van, hoe zou jij het aanpakken? En dat proberen een beetje te sturen. En bij iemand die zoveel ervaring heeft als Abdi, werkt dat heel goed, denk ik. Want daarmee neem je hem als atleet ook en als mens heel serieus. En kun je toch een sturende factor zijn. En natuurlijk, in training heeft hij gewoon hartstikke hard gewerkt. Alleen wel op een manier dat hij dat kan volhouden. Hè? Want vaak wordt er te hard getraind. Nou, dan kun je 2 weken hard trainen. En dan moet je zeg maar een week aan de kant. Nou, wij hebben geprobeerd om maanden aan een stuk heel consistent te trainen. Zonder dat daar echte hele grote uitschieters in zaten. En ik denk dat dat ervoor zorgt dat hij ontzettend fit geworden is. Waardoor hij uiteindelijk in de finale van die marathon aankomt. En daar het verschil kan maken. Nou ben je iemand die we ook kennen uit de wielerwereld natuurlijk. Met grote renners gewerkt. Triathlon wereld. Zijn dat werelden die eenzelfde soort van benadering vragen? Of hoe werken die verschillen? Ja goed, de sporten aan zich zijn verschillen. Maar het zijn natuurlijk allemaal duursporten. En als je kijkt naar de topsporters. Die hebben een bepaalde, zeker in de duursport, een bepaalde mentaliteit waardoor ze succesvol kunnen zijn. En dat komt natuurlijk heel erg overeen. Of je nou fiets, triathlon doet of een marathon hard moet lopen. Ja, het zijn allemaal mensen die leuk vinden wat ze doen. En die een groot doel hebben. En daar ook zeg maar spannend in durven te denken. Nou, dat is mooi om dat te kunnen begeleiden. Maar dat spannend denken moet je ook goed kunnen begeleiden. Want je zei net al iets voorzichtiger. Niet te hard trainen, niet dit trainen. Waar baseer je dat dan uiteindelijk op? Want dat zijn uiteindelijk de schema's die ook moeten passen. Ja, dat klopt. Nou ja, goed. Weet je, aan de ene kant heb je daar de trainingsleer. Dat is een kleine factor. En de tweede kant is dat we natuurlijk tegenwoordig ook best wel veel kunnen meten. Ja. Ook in de atletiek. Waar je een hele hoop informatie had. En dan het allerbelangrijkste is zeg maar de feedback die je van de sporter krijgt. In dit geval Abdi. Dus op het moment dat hij een hele zware training heeft gehad. Ja, dan kan ik inderdaad wel zien hoe snel die gelopen heeft. Maar ik wil vooral horen hoe heb je dat ervaren. En de dag erna, hoe ben je ervan hersteld. En daar, op basis daarvan beslis je. Gaan we gewoon zo verder. Of moeten we misschien wel wat minder doen. Of die week ging zo goed. We kunnen ook wel wat meer doen. Nou goed, en dat is een beetje een spel tussen aan de ene kant data, aan de andere kant zeg maar de ervaring en inschatting van Abdi. En daarnaast ook de ervaring en inschatting van mezelf. En dat totale plaatje zorgt ervoor dat je zeg maar die uitdaging van iemand heel houden en over langere perioden consistent laten trainen. Dat je dat probeert zo goed mogelijk te laten verlopen. Nou, wij mogen zeggen dat heel goed verlopen is vandaag bij Abdi Nageye. En wij danken jou, Louis de Laaien, als coach en de winnaar van de Marathon van Rotterdam, dat je ons te woord wilde staan. Dank je wel. Graag gedaan. Hoi, hoi. Want wij gaan door met die marathon. Want het ging dus niet alleen over Abdi Nageye, maar bijvoorbeeld ook over Kelvin Kipdoen, de marathonloper die begin dit jaar samen met zijn trainer bij een verkeersongeluk in zijn thuisland Kenia om het leven kwam. Hij had grootse plannen, wilde vandaag het wereldrecord, zijn eigen wereldrecord in Rotterdam verbeteren. En hij achtte het niet onwaarschijnlijk dat hij misschien wel onder de 2 uur uit zou gaan komen. Om Kip toen te eren kregen alle deelnemers van de marathon van Rotterdam een rouwlintje. En verslaggever Joris Kreugel was vanmorgen op de plek waar de startbewijzen konden worden opgehaald. Veel blije en zenuwachtige gezichten hier in de hal. Het krioelt hier van de marathonlopers die straks van start gaan. Hallo. Ja, hij doet het. En alle 17.000 lopers die ontvangen een rouwlintje. Ik heb wel angst vandaag. Dat mijn nummer niet werkt. Krijgt de envelop in je handen gedrukt. Kun je hem even openmaken? Ik kan hem zeker openmaken. Want daar zit je? Mijn nummer, mijn startnummer. Ja, ik heb hem in mijn handen. Wat zit er allemaal in? Allermooiste startnummer van vandaag. Maar 1 nummer ontbreekt vandaag, hè? Nummer 1. Nee, die zit in mij. Tuurlijk, ja, een beetje Kevin, over wie ik het heb. Ja, Kevin is overleden. Komt uit hetzelfde jaar als ik, volgens mij. Uit 99. 24. Dus dat is, ja, bizar. Als je die foto zo van hem ziet en er staat met zijn handen in zijn zij. En er wordt een eerbetoon aan Kelvin Kiptoen. En wat staat erop? Kelvin Kiptoen, wereldrecord houden op de marathon. Zou 14 april 2024 deelnemen aan de 43ste NM Marathon Rotterdam. Hij had grootste plannen. Zijn doel was eigen wereldrecord. 2 uur van 00:35 aanscherpen. Als eerbetoon aan Kelvin Kiptoen houden we een minuut stilte voorafgaand aan de start van de marathonafstand. Toon jouw betrokkenheid door de bijgesloten textielsticker te dragen. Zwarte button met RIP Kelvin Kiptoen. Dus uit respect zal ik deze dragen voor hem. Ik hoop dat hij er dan toch een beetje bij is vandaag. Ik had het er net nog over met mijn ouders in de auto. Waar had je het dan over? En dat je gewoon moet genieten van iedere dag. Ga je onder de 2 uur lopen? Nee, ik ga hem hopelijk onder de 5 uur lopen. Uitlopen is het belangrijkst. Ja. Succes. Dankjewel. En alle deelnemers. Kunnen jullie je eigen startvak betreden? Let erop dat je dus in je juiste start. Inmiddels ben ik aangekomen aan de voet van de Erasmusbrug. En daar is straks over een kwartier de start. Lee Towers zit hier en hij gaat zijn laatste optreden doen. En hij zingt You Never Walk Alone. En de marathonlopers die zijn aan het rekken en aan het strekken. Björn Koreman. Hoe voelt het vandaag voor jou, deze marathon? Ja, wat hij heeft betekend voor de atletiek is natuurlijk in 3 marathons... met een gemiddelde splittijd van 2-1 geloof ik over 3 marathons. Ja, als je dat als atleet kan, dat heeft nog nooit iemand laten zien natuurlijk. Dus wat had hij hier kunnen doen vandaag? Hè? Eigenlijk was meer de vraag hoe ver duikt hij onder die 2 uur. Dat hij dat zou doen was eigenlijk geen twijfel over mogelijk. Alleen ja, we zullen het helaas nooit weten. In gedachten is hij er zeker bij. Ja, mooi eerbetoon ook dat nummer 1 vandaag dus niemand heeft. Ja, schitterend, schitterend. Ja, wat mij betreft mogen ze dat elk jaar... vanaf nu gewoon laten zitten, start nummer 1. Dat gewoon voor altijd voor Kiptoen is. En naast Björn Koreman, Anne Luiten. Hoe ervaar jij deze marathon? Het is natuurlijk bijzonder triest dat de man die hier onder de 2 uur wilde lopen, dat hij niet aanwezig is. Geeft het kracht ook wel? Ja, ik heb dan vooral iemand anders in mijn hoofd die ik afgelopen jaar verloren ben. Mijn vader. Dus ik zal daar vooral bij zijn in mijn gedachten. Maar ja, het is natuurlijk bijzonder dat de organisatie zo'n eerbetoon doet. Wat denk je zelf vandaag? Ik ga voor de Nederlandse titel en snelle tijd. Het is goed weer, dus dat is een cadeautje. Hopelijk kan ik er wat moois van maken. Abdi Nageye. Yes. Ik heb heel veel zin in. Lekker lopen, hè? Ook een bijzondere marathon, hè? Ja, toch wel bijzonder dat we hem op die manier wel kunnen aandenken. En ja, helaas gaat het leven door. De marathon ook. En we doen onze best. Geeft het inspiratie? Absoluut, absoluut. Ja, no woman is limited. En als Lee Towers nu gaat zingen, You Never Walk Alone? Prachtig. Prachtig. Succes. Thanks, thanks. Om een moment stil te staan bij het verlies van Kelvin Kiptoen. We hebben Kelvin leren kennen als een toegewijd atleet, een bijzonder mens. Graag vragen wij 1 minuut stilte voor Kelvin Kiptoen en zijn coach Gervé Hakkishimana. An amazing effort by Kelvin Kiptoen for a new world record at the Bank of America Chicago Marathon. In 2 hours and 35 seconds. Official, it's a world record. He was the second fastest. Now he is the fastest. He's 23 years of age. We have a future. Is bright for marathoning for Kenya and for the world. Thank you very much. Dank u wel. Kelvin Kiptoum dus. U hoorde nog een stukje uit zijn wereldrecord dat hij in Chicago liep. Hij had het zo graag willen verbeteren, maar hij werd dus geëerd in Rotterdam. Anne Luiten hoorden we ook in de reportage. Pakte vandaag in Rotterdam de nationale marathontitel. En Achete Bekere was vandaag de snelste vrouw in de marathon van Rotterdam. Dan was er natuurlijk nog iets prachtigs vandaag. De Amstel Gold Race. Mathieu van der Poel stapte vanochtend in Maastricht op de fiets als de torenhoge favoriet voor die Amstel Gold Race. Maar bijna overal waar hij startte streed hij mee om de overwinning. Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, die won hij met overmacht. Maar tijdens de Amstel Gold Race van vandaag was ineens de vraag: waar blijft Van der Poel? Ja, op de Kouwberg zo even zat Van der Poel nog redelijk vooraan in het peloton. Maar toen kwam er een aanval. Hij heeft dus kennelijk niet de benen die hij had op de kasseienstroken tijdens de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Vier mannen die 8 seconden voorsprong hebben op één van die mannen die daar nog tussen zit. Dat zijn Hirschi, Thomas Pidcock, Thijs Benoot en Mauri van Zevenand. Nog 4 kilometer te gaan. Ja, het peloton komt maar niet dichterbij. De laatste bocht en dan dat lange rechte stuk op weg richting de eindstreep. Ja, nu is het kijken begonnen. Dan is het Mauri van Zevenand die aanzet. En is het Pidcock die toch wel de rapste is van het stel. En Pidcock ook benoemd. Het is Tom Pidcock die hier, ja, de arm in de lucht steekt. En dat doet hij precies op tijd. Finally, put it together, get the hands in the air, it means a lot. Maar ik zeg, ik had zeker niet de benen van de voorbije weken. Maar, ja, het was leuk om de Amstel nog eens te rijden. Dat zijn Mathieu van der Poel en Pidcock won dus. We gaan erover praten over deze race met Leo van Vlieteman, die vandaag voor de 28e keer alweer de koersdirecteur was van die Amstel Gold Race. Goedenavond. Goedenavond. Ja, eerst maar eens even, want een toernooi of een koersdirecteur heeft ook altijd een mooie winnaar graag. Thomas Pidcock, past die mooi in dat rijtje? Ja, die past echt wel in dat rijtje. Als je in de laatste winnaar ziet, hè, Van der Poel, Van Aert, Pidcock, Kwiatkowski, Pogačar. Ja. Mag ik helemaal niet klagen. Daar past hij goed tussen. Eerst even naar zo'n dag als vandaag. Volgt de koersdirecteur het koersverloop nog? Of ben je echt de hele dag met andere dingen aan de gang? Hoe beleef je zo'n dag? Nou ja, het was een hele bijzondere dag. Iets wat ik in 28 jaar ook niet meegemaakt heb. Dat er natuurlijk zo'n ernstig ongeluk gebeurde bij de dameskoers. En ja, wij zitten in Limburg op een postzegel, zeg ik altijd maar. En we proberen die twee koersen zo mooi mogelijk te doen. Dat het voor iedereen... ja, hetzelfde is. En, ja, dus dan moeten we de tijden bekijken en alles. En ja, de dames die starten 40 minuten eerder. Maar ja, ik had natuurlijk nooit gedacht dat er zoiets zou kunnen gebeuren. Dat gewoon de weg afgesloten wordt. Dat ongeluk zo ernstig was. En de politie niet meer beschikbaar. En, ja, en als je dan in de auto zit, je krijgt zo'n bericht. Nou, dan is er wel even een uurtje of 3 kwartier. Dan denk je, nou, ik vind dit helemaal niet leuk meer. Nee. Laten we er even naar gaan luisteren. Want jouw collega bij de vrouwenkoers is dus Leontien van Moorsel. Zij had dus ook een hele drukke dag vanwege dat vervelende ongeval waar je net aan refereert. Luister even naar Han Kok, want die vroeg van Moorsel daarnaar. Ja, het ongeluk heb ik natuurlijk zelf niet gezien. Dat hoor je dan, dat er een politieagent met de motor zwaar ten val is gekomen. En dan zie je alleen maar emotie. En op dat soort momenten besef je dat het leven van een politieman belangrijker is dan een wielerkoers. Hoe is het nu met hem? Na omstandigheden gaat het goed. Ja, hier horen we haar. Het moment om zo'n koers stil te leggen, te neutraliseren. Hoe ingewikkeld is dat? Want het is... Kijk, als er geen andere koers achteraan komt, is het minder ingewikkeld. En wij zitten erachter met de profkoers. En ja, wij moeten gelijk schakelen. Want ja, anders sta je met 2 koersen stil. En dus dat hebben we ook gedaan. En dan blijkt ook dat je in een crisiscentrum... Dat was echt een crisisverhaal. Waar gaan we heen? Hoe gaan we... Als we een andere route nemen, is het ook niet afgezet. En uiteindelijk is dat allemaal gelukt. Maar het belangrijkste was eigenlijk van het hele verhaal... Want ik vertel dat nu wel... Dan denk je, het moet om de koers. Maar ja, weet je, we zijn ook aan het werken. De profrenners weten niks nergens van. En we moeten onze verantwoording nemen. En dan gaandeweg zijn we zijn er omheen gereden. Dat is allemaal goed gegaan. Dus wij zijn in een tijdschema gebleven. Toen kwamen er ook berichten vanuit de dames. Nou ja, dat eerst wel zouden gaan rijden. Want dat was toeval. Dat was ook. Van de week was een agent van ook diezelfde motorbrigade. Die was ook, had ook een ongeluk gehad. Die lag al in het ziekenhuis. Dus daar was natuurlijk heel, wat Leontien ook zei, die emotie. En ja, die wilde eigenlijk niet meer verder. Ja, dan kan er ook niks meer gebeuren. Maar ja, die dames zijn ook topsporters. En het is natuurlijk een afweging. En natuurlijk respecteren. Maar uiteindelijk kwam er toch een beetje zoiets van, ja, als we nou rustig naar Valkenburg rijden. We steken een stuk af. En we rijden daar die 3 ronden nog. Ja, en nou ja, dat is gebeurd. En gaandeweg kwamen ook die berichten natuurlijk naar binnen. Dat het met die agent ook toch niet heel kritiek was. En ja, en dan gaandeweg de middag verandert er dan weer zoveel. Dat iedereen toch weer een beetje hoopt. En dat dameskoers, die kwamen precies op het parcours zoals ze normaal gepland waren. Ondanks dat ze een stuk afgesneden. Dus die mensen hier die hier langs de Kouwberg staan, hebben er niet eens wat van gemerkt. Die hebben uiteindelijk een middag gehad. Dan zei ik in de inleiding, het is jouw 28e Amstel Gold Race. En dan lees ik, is het nou echt de laatste van Leo van Vliet? Het is de laatste keer op zondagavond. Help eens even. Wat gaat er gebeuren dan? Het wordt overgenomen door Vlaanders Classics, zeg maar, vanaf morgen. Omdat ik ermee stop. Dan zeggen ze, ja, hoe gaan we verder? Nou, ik heb die keuze gemaakt. Dat het veel ingewikkelder is dan toen ik het 28 jaar of 29 jaar geleden overnam. En ik heb die keuze gemaakt. Dus de Vlaanderen Collectie is een georganiseerde, die doet heel veel koersen. En ik denk, nou, als we daar bij ons aansluiten, dan is het voor mij misschien ook leuk als ik over 10 jaar kom en het is allemaal nog goed. Dus die keuze is gemaakt en ik blijf er nog 2. Dus zij nemen de licentie over van Amstel Heineken, want die zijn de eigenaar van het evenement. En die nemen een licentie en die gaan het organiseren, maar waar ik nog 2 jaar bij blijf om de DNA van de Amstel en van Limburg en alles wat erbij komt kijken. En dat het gewoon Nederlands blijft, dat het ook de echte Amstel Gold Race blijft. Te zorgen dat dat blijft 2 jaar. En dus ik ga nog 2 jaar door en dan heb ik mijn 30ste gedaan. Nou, dat stelt ons gerust. Ga je ook een Nederlandse opvolger inwerken dan de komende 2 jaar? Nou ja, dan komt er bijvoorbeeld mijn functie. Ik doe ook alles. Ik doe de sponsoring. Ik doe alles. Met mijn medewerkers wel, maar ja, ik ben een beetje een duizendpoot. En er komt wel een nieuwe functie voor een koersdirecteur, want dat is dan een onderdeeltje. Ja. En wie dat gaat worden, dat weten we, ik denk, in de loop van volgend jaar. Kunnen ze solliciteren vanaf morgen, Leo? Solliciteren. Heb jij zelf interesse? Nee, nog niet, maar wie weet, iemand die luistert nu in de auto zit, die denkt, nou, lijkt me wel een mooie functie. Dat komt wel. Maar het bijzondere is wel dat mijn voorganger Herman Krot is de founder van Amstel Gold Race. Die heeft het 30 jaar gedaan. Toen ben ik de 30ste heb ik met hem samen gedaan. En het is natuurlijk wel bijzonder met zoiets. Ja. Als ik die 30, dat ik het allemaal mee mag maken, de 30ste nog vol kan maken, ja. Nou. En wat er staat, daar zijn we denk ik allemaal wel trots op. Kunnen we je nog 2 jaar bellen en over vandaag kunnen we zeggen, eind goed, al goed, gelukkig. Zeer veel dank voor het je onze woorden. En jij ook de groetjes. Leo van Vliet, hoi. Doei. Wat doe ik mezelf aan? Dat ene jurkje aangedaan. Ik ben te vroeg van huis vertrokken, dat is hoe het gaat. En doe ik dan hetzelfde aan? Casual chic, anders dat hem net niet. En hoe laat gaat de laatste trein nog? Ik ben morgen en vandaag te vrij, maar ben je wel gemaakt voor mij? Hoe zou het zijn? Smaakt het naar meer? Twijfel ik weer? Kom ik nog thuis of blijf ik slapen? Zo zijn er nog wel 1000 vragen. Ik heb mijn ondergoed, mijn tanden, best een luchtje. Twee uur, 3 gangen laat. Ik weet niet wat het is, maar je raakt me. En als we straks alleen zijn in je kamer, gaan we de laken zien, schat, het verbaasd. Dat het echt zo gaat, wie had dat nog gedacht? Ben je net zo klaar voor de volgende stap? En wordt de nacht steeds langer met de kortere dag? Ik ben op mijn gemak, ik heb hier gewacht. Hey. Hoe zou het zijn? Smaakt het naar meer? Twijfel ik weer? Kom ik nog thuis of slapen? slapen. Er is een plekje in jouw kamer. Voor mijn ondergoed, mijn tandenborstel, luchtje en mijn lader. Want ik slaap hier vast nog vaker. Zij de snelle en Maan blijven slapen. Eind van de middag speelde Ajax een belangrijke wedstrijd tegen FC Twente. Want ja, u weet het allemaal wel, 6-0 vorige week. Nederlaag in de Kuip tegen Feyenoord. En weer een weekje vol bestuurlijke crisis. Maar goed, Ajax won dus met 2-1 van de nummer 3 Twente. Dat betekende toch na lange tijd weer eens wat lachende gezichten bij Ajax. Daar snakte die ploeg ook naar. En dus weet Kenneth Taylor de sfeer goed samen te vatten. Ja, blijdschap. Ja. Want ja, iedereen weet wat er vorige week gebeurd is. En ja, we willen gewoon de fans wel teruggeven. En, ja, en onszelf op de ranglijst is, was het een hele belangrijke wedstrijd. Dus ja, blijdschap. Ja, in de eerste helft, hè, want jij zegt we willen de fans iets teruggeven. Daar leek het in de eerste helft niet op om maar met het begin te beginnen. Nee, maar ja, gelukkig hebben we twee helften. Ja, maar daar gaan we straks over hebben. Laten we nou eerst het eerste deel er eens bij pakken. Hoe kan het nou dat het daarin eigenlijk ook nog steeds leek op een Ajax waarin alles fout ging, weinig zelfvertrouwen? En dan gaan we het straks hebben over het goede gedeelte. Ja, als ik daar een verklaring voor had, dan had ik dat op het veld direct opgelost. Alleen, ja, het liep niet zo goed in wat je zegt. En nou, dan is het wel belangrijk dat we de nul houden. Maar ja, dat ging helaas ook niet. En dan ga je 1-0 de rust in en ja, dan komen we bij elkaar. En dan peppen we elkaar weer op. En ja, is wat ik zeg, gelukkig een tweede helft. En je moet gewoon altijd in geloven en nooit opgeven. Ja, maar het is toch altijd een interessante discussie. Hè? Want jullie kiezen voor een systeem dat natuurlijk niet helemaal bij Ajax past gezien de historie. Om zekerheid te creëren. Vandaag loopt dat stroef. Jullie gooien het om naar 4-3-3. En het, ja, het loopt toch eigenlijk als een tierenlier ineens? Ja, wat ik zeg, we hadden echt goed druk, denk ik, in de tweede helft op Twente. En ja, ik denk dat dat cruciaal is, waardoor hun ja, snel de lange bal spelen. Nog een foutje die ik uiteindelijk niet goed afspeelde op Brian. En ja, ik denk dat dat gewoon cruciaal is voor ons. De supporters komen erachter te staan. Dus dan krijg je dat ook mee, de boost. En ja, dat is gewoon belangrijk. En dat hebben we goed gedaan. Wat zei Bobby tegen je, vlak voordat je die vrije trap nam met die goal? Hij zei tweede paal. Ja, hij zei het wel. Dus het was grappig dat hij binnenkomt. Ja. Ja, soms gaan die dingen dan precies zo, hè? Ja, ja, ja, ja, maar hij zegt het 100 keer. En ja, soms valt hij erin zoals nu. Dus ja, was leuk. Kenneth Taylor vertelde dat. En dan naar Twente, want ja, die waren comfortabel aan de bal. Kwamen op voorsprong dankzij een goal van Wolfswinkel. Maar ja, zoals we hoorden in het interview net, na rust kwamen ze er eigenlijk niet meer helemaal aan te pas. Gaven de voorsprong weg, verloren met 2-1. En trainer Jozef Oosting was dan ook niet te spreken over die tweede helft. Het was voor ons onherkenbaar. In alles wat we willen uitstralen was de tweede helft niet daar. Ze doen dus een omzetting, wat best lang duurde voordat we daar een antwoord op hadden. Dan krijgen we daarna nog wel wat kansen met Samsted, die bal van mij overschiet. En uiteindelijk krijgen ze een vrije trap. En die koppen ze binnen. Een blok, volgens mij buitenspel, maar goed klaar. Meestal krijgen een blok en uiteindelijk koppen ze die bal binnen. En we krijgen een panel tegen via de VAR. En Robin heeft hier en daar nog wel wat ballen weggehaald. Maar we hebben niet zoveel weggegeven. Alleen ik vond mijn ploeg onherkenbaar. We hebben het altijd over, en ik zelf ook, over dapper. Van waar we ook spelen. Ik wil zien van de hand van Twente van hoe we willen voetballen. En dat heb ik de tweede helft niet gezien. Dus, en dat heb ik ook verteld na de wedstrijd. En dat betrekent het op mezelf en dat betrekent het ook op mijn eigen jongens. Ik vond vandaag met name de tweede helft onherkenbaar. Ja, ja, ik weet niet of in slaapzus het verkeerde term is, maar laat ik hem dan toch proberen te gebruiken. Laat je je soort van in slaapzussen, omdat je in de eerste helft eigenlijk de zaken zo goed op orde hebt en eigenlijk ook oppermachtig bent? Ja, nee, dat klopt. Ik wil niet zeggen dat ze ons in slaap hebben gesust. Je begrijpt wat ik bedoel, ja, denk ik, hè? Nee, ik begrijp de term natuurlijk. Je ziet uiteindelijk dan de tweede helft doen een omzetting en uiteindelijk dan duurt dat best lang, vind ik. Maar we laten het maar gebeuren dan. Hè? Uiteindelijk het gebeurt iets en dan krijgen ze het publiek erachter. Dan krijgen ze eens een keer een bal die Robin in de diepte dan afblokt. Waardoor het publiek erachter gaat staan. En dan, ja, dan krijgen ze dus een vrije trap. Ja, die koppen ze binnen. En dan is het 1-1. En, ja, en dan is nog niet de zaken voor elkaar in die zin van wat we graag willen. Die eerste helft was het wel in alles. Ik bedoel, in de manier van voetballen en in de manier van verdedigen. En de tweede helft niet. En ja, dan krijgen ze nog een VAR moment waarin dus een panel tegenkomt. En dan, wat ik ook tegen mijn man heb gezegd, dan de laatste vijf minuten kan het ineens weer wel. En dan krijgen we kansen. En dat is soms ongrijpbaar. En heb ik gezegd, ik vond onze tweede helft onherkenbaar. Jozef Oosting zei dat, de trainer van Twente. Dan gaan we naar onze oosterburen, want het is feest. Het was feest, het is feest, daar in die Bayer Arena. Want Bayer Leverkusen is voor het eerst in de clubhistorie kampioen geworden in Duitsland. Moest de ploeg van Xabi Alonso nog wel even winnen van Werder Bremen. En dat lukte, want het werd maar liefst 5-0 in eigen huis. En daarom mag deze Duitse ploeg zich 5 speelrondes voor het einde landskampioen noemen. Onze correspondent Giem Balduk is in Leverkusen. Giem, jij volgt die wedstrijd tussen de supporters buiten het stadion. We zagen al beelden van hoe fans dat veld opstormden om die titel te vieren. Maar de grote vraag is natuurlijk ook, hoe zag het feest daar buiten er eigenlijk uit? Nou, buiten was iedereen uiteraard natuurlijk ook compleet uitzinnig toen eenmaal de eerste goal was gevallen. Maar toch altijd nog wel een beetje een soort van voorzichtigheid. En niemand durft echt te vroeg te juichen. Toch nog bang dat het mis zou gaan. Duitse voetbalmeister! Gezellig. Duitse voetbalmeister! Ik hoef niet te vertellen hoe de sfeer er inmiddels aan toe is. Mensen zijn uitzinnig. Ja. Dat zag je ook toen ze eenmaal het fluitsignaal was geweest. Toen was het wel duidelijk dat ze natuurlijk hadden gewonnen. Toen begon iedereen die ook buiten het stadion een poging te doen om het stadion in te komen. Dat lukte uiteindelijk ook. De stewards konden het niet tegenhouden. En toen ging iedereen massaal het stadion in en het veld op. Ja, want het zat er, je zei het al netjes, het zat er natuurlijk een klein beetje aan te komen. Maar het is van ongelooflijk belang, hè? De eeuwige nummer 2, zeg maar. En eindelijk die titel hun kant op, hè? Exact, ja. En aan al die jaren lang toch een trauma gehad van al die keren dat ze zo dichtbij waren. En het uiteindelijk toch niet hadden. Ook al die jaren onbespot, hè? Fietsen, koersen. Het kon maar niet lukken hier in deze stad. Het is ook maar een kleine stad en niet per se een hele mooie stad. Verder hebben ze niet heel veel meer dan deze club. Dus in die zin is het ook goed voor het zelfvertrouwen voor de fans hier. En de fans zeggen zelf ook, zijn natuurlijk niet heel objectief, maar ze zeggen we hebben het echt verdiend, ook omdat we zo goed gespeeld hebben. Wie froh bist du? Was? Wie froh bist du? I'm very happy. Also 11 jaar dauert hatte und jetzt ist es passiert. Een Nederlandse fan hier in Leverkusen. De Nederlandse fans, we komen uit Voerendaal al vanaf de eerste dag dat Xabi Alonso trainer is geworden, ook daarvoor al. Maar sinds hij hier is, is er wat veranderd. Supergoed voetbal. En Guit, wat heeft hij zo goed gedaan? Hij heeft gewoon de juiste spelers op de juiste plek. Hij heeft er een team van gemaakt wat onoverwinnelijk is. 43 keer sensationeel ongeslagen kampioen worden. Ongelooflijk dat we dat mogen meemaken. En deze jongen was niet de enige Nederlander hier. Ik heb hier veel Nederlanders gespot die vooral uit Limburg ook die trots zijn op Leverkusen. En die trots die reikt ook buiten Leverkusen in Duitsland. Behalve natuurlijk in Bayern München waar ze geen kampioen worden. Of in Stuttgart waar ze het ook niet gaan halen. Maar bijvoorbeeld in politiek Berlijn is wel behoorlijk wat blijdschap ook. Bijvoorbeeld minister Lauterbach van Volksgezondheid. Die komt oorspronkelijk uit de buurt van Aken. Dus uit ook deze regio van Leverkusen. En hij zegt dat Leverkusen ervoor heeft gezorgd dat eigenlijk die saaie Bundesliga, die altijd maar weer eindigde in een overwinning voor Bayern München, dat die nu eindelijk voorbij is. En dat hoe Leverkusen heeft gespeeld eigenlijk veel waardevoller is dan 5 kampioenschappen van Bayern München bij elkaar. Ja, en we hoorden die ontlading en de mensen bouwden het bijna niet geloven. Ze hebben eigenlijk best wel een tijdje naartoe kunnen leven en dan kunnen winnen de laatste periode. Ja, precies. De ploeg heeft geen enkele wedstrijd verloren dit hele seizoen. Dus ja, het kon niet misgaan en zeker niet tegen zo'n club als Werder Bremen die nog niet helemaal in het linker rijtje staat. Het kon niet misgaan, maar toch waren er toch best veel mensen dus ook vooraf die zeiden ja, pas als het fluitsignaal klinkt dan zal ik juichen. Tot die tijd hou ik mijn hart toch nog vast hoe het zal eindigen. Voorzichtigheid troef. Je zei al, het is niet de grootste wereldstad, dat Leverkusen, maar er moet wel iets officieels gaan gebeuren. Waar gaan ze dat vieren? Vanaf de schoorsteenpijpen van Bayern of waar worden ze gehuldigd? Ja, inderdaad, ik heb hier vanmiddag even een rondje gelopen. Je komt hier natuurlijk ook niet zomaar als je naar Leverkusen gaat. Je rijdt er vooral voorbij. Ja. Nou, qua bezienswaardigheden was ik er snel doorheen. Het is een enorm groot industrieterrein inderdaad van Bayer. En daarnaast ligt een nieuwbouw winkelcentrumpje waar het gemeentehuis ook in zit. Dus daar is ook geen sprake van een mooi stadhuis met een groot balkon waar dan duizenden fans voor kunnen juichen. Dus de stad weet het eigenlijk nog niet. Heeft er ook niks over gezegd nog waar dit feest gehouden moet worden. Ook weer omdat ze niet de goden willen verzoeken dat het toch mis zou gaan. Dus pas nu eindelijk die schaal binnen is. Althans, die schaal moet nog komen bij de laatste wedstrijd. Dan krijgen ze hem pas. Pas dan zal er een groot feest zijn en dan nu gaan ze pas die plannen bedenken. De fans die ik hier sprak, die zeiden eigenlijk allemaal, doe het gewoon hier in het stadion. Dat is onze grote trots. Het is ongeveer het enige wat we hier hebben, dus laten we het feest hier houden. Maar goed, de DVB-pokaal komt er ook nog aan, een Europa League. Ja. Dus wellicht komen er nog twee andere grote prijzen aan voor Leverkusen. Hoop te vieren in ieder geval. En de fans zullen er ongelooflijk blij mee zijn daar in Leverkusen. Gimal Duk, onze correspondent in Duitsland, dankjewel. Graag gedaan. En van dat voetbal gaan we nu naar zwemmen. Want de Nederlandse zwemtop joeg in Eindhoven nog één keer op Olympische tickets. En op de 50 meter vrij is het dringend geblazen. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Want er zijn maar twee plekken voor Parijs beschikbaar op die korte sprint. Die zijn virtueel al ingevuld. De uitdagers hadden vandaag de laatste kans om toe te slaan. Edwin Cornelissen ging op onderzoek. Niet voor niks dat Thriller van Michael Jackson deze dagen door het zwemstadion galmt. Want een thriller gaat het worden, die 50 meter vrij. Twee mannen hebben een limiettijd in handen. Kenzo Simons en Renzo Chonayu. En er is een aantal kapers op de kust. Ja, dames en heren, een race die in de verwachtingen hoog ligt. Drie Nederlandse heren naast elkaar in de strijd om die limiet. Twee races, een serie en een finale. Twee ultieme kansen op een Olympisch ticket. Op de 50 meter vrije slag. Het is Renzo, John Ayu, Tom de Boer en Jesse Putz in de banen 3, 4 en 5. Niels Kostanje zwemt mee in de series van de 50 meter vrij. Maar maakt eigenlijk een heel ontspannen indruk. Hij heeft de limiet al gezwommen op de 100 meter vlinderslag. En voor hem is dit in feite een bonus. Op zich wel leuk om een beetje te aanschouwen uit de voorstart, want daar is iedereen super zenuwachtig. Oh, vertel, wat trof je allemaal aan? Nou, mensen zitten helemaal in de zone. En ze zitten allemaal een beetje te ijsberen en zo. En ja, gewoon een beetje strakke gezichten. De belangen zijn veel groter voor bijvoorbeeld Tom de Boer in Tokio nog finalist op de 50 meter vrij. Nou, hangt wel wat spanning in de lucht, maar ook daarvoor duurt het op zich ook wel. Ik vind het wel leuk. Want hoe ga je erin zo'n dag? Het zijn eigenlijk twee races, twee kansen. Is iedere kans er dan één? Ja, het gaat om de tijd en niet om welke plek. Het zit dicht bij elkaar, maar de voorsprong daar naar 22, 27, John Ayu. Ik heb nu net echt heel slecht gezongen. Ik had echt een ongelooflijk slechte start. Ja, mijn handen gingen uit elkaar onder water, dus ja, kan gebeuren. De spanning neemt toe voor Tom de Boer. De serie is mislukt. Er is nog één race te gaan, de B-finale. Ja, dat moeten we vanavond maar laten zien. Hoe virtueel zo'n ticket naar Parijs kan zijn, dat wordt duidelijk bij de vrouwen. Waar Kim Bus er goed voor lijkt te staan, samen met Marit Steenbergen, de beste tijd in handen. Maar dan is daar de finale van de 50 meter vrij. Valérie van Roon duikt onder de tijd van Kim Bus en pakt daardoor haar het ticket af op die 50 meter vrij. Het ticket voor Parijs. Het was echt enorm spannend. Want in principe waren het vier meiden die er allemaal kans op maakten. En twee hadden natuurlijk al het limiet. Het is gewoon heel mooi dat het er op het moment, precies het goede moment uitkomt. Ja, dan is het knallen, dan tik je aan, kijk je naar je tijd en dan? Nou, ik zag het eerst eens even niet, dus het duurde even. Maar toen ik het zag, toen dacht ik echt, oh yes. Echt gewoon een opluchting, blijdschap, gewoon, ja, hele ontlading. Persoonlijk een mooi verhaal voor Valérie van Roon. In 2021 leek ze zich gekwalificeerd te hebben voor de Olympische Spelen. Femke Heemskerk kwam niet in actie omdat haar man positief was getest op corona. Zij spande een beroepszaak aan, dwong daarmee een swim-off af en versloeg uiteindelijk in die swim-off van Roon. Voor Van Roon voelde dat als een groot onrecht. Kijk, ik zal het altijd... Dit vergeet je nooit. Maar ik wil nu gewoon kijken naar deze Spelen, niet naar de vorige. Het was gewoon weer een nieuw plan, nieuwe Spelen, gewoon weer uitstippelen. Maar zo makkelijk was dat vast niet om die knop zo om te zetten? Nee, tuurlijk niet. Maar ik wil er ook niet in blijven hangen. En het gaat nu gewoon om Parijs en niet meer om Tokio. Voelt het voor jezelf wel als een soort van revanche? Nou ja, niet per se. Nu is het vooral opluchting. En dan de ontknoping bij de mannen. Eerste A-finale met Renzo Chonayu, die niet heel indrukwekkend zwemt, maar weet dat hij al een limiettijd heeft staan. Het belangrijkste is dat ik het al heb gedaan. En iedereen weet dat ik toch wel een zwaar jaar achter de rug heb gehad met het paspoort. Met het naturaliseren. Ja, die is nu echt pas een maandje rond. Weet je, dat is heel veel onzekerheid daarvoor. En ja, ik denk dat dit nu een goede doorstart zal zijn naar grotere dingen. Ja, want de ene kant is dat je dus die tijd al hebt, maar je weet ook dat er nog kapers op de kust zijn natuurlijk. Hè? Hoe ga je daar dan mee om? Ja, nog alleen Tom die straks gaat zwemmen. Dat is nog een paar uurtjes of zo. En dan is het hopelijk voorbij. En dan is het wachten op de B-finale. Helemaal aan het eind van het zwemprogramma. Waar het alles of niets wordt voor Tom de Boer. Sprinting for the wall. And the winning time is for Tom de Boer in 22-28. Tom de Boer gaf het eerder al aan. Het draait hier niet om klasseringen. Ook niet in een B-finale. Het gaat om tijden. En die tijd is niet toereikend voor hem. Ik vind het natuurlijk jammer. Ja, echt wel zonde dat ik het niet gehad heb. Ik had graag nog een keer gaan. Mijn vorm is niet groot. Kijk, vorige keer heb je finale gehaald en daar zou ik graag in ieder geval weer proberen te staan. En als ik dan nu niet onder de 22 kom, dan heb ik eigenlijk naar niks te zoeken. Dus dan moet je gewoon eerlijk zijn. Ja, dan moet ik tegen mezelf eerlijk zijn. I'm far away from perfect, but I'm happy with who I see. I don't want it to be different, took a lot to be me. People looking at my picture, think they know me by one shot. But behind the one they see is much more to it than that. No, they can't keep me down. I went deeper than the ground, says the woman who is still around. You can't get me down. And pressure tried its best, seems I'm stronger than the rest. Oh, they think my life is perfect, cause I'm hiding all the pain. Covered up the scars, only crying when it rains. No, they can't get me down. I went deep in the ground, says the woman who is still around. You can't get me down. Pressure tried its best, seems I'm strong. Mel vertelde het allemaal, ging over diamonds. Week voor de bekerfinale tegen Feyenoord heeft NEC dure punten laten liggen. Laatste wedstrijd van het weekend was vanavond. En in eigen huis kwamen de Nijmegenaren tegen PEC Zwolle niet verder dan een 2-2 gelijkspel. NEC raakt daardoor weer die begeerde vijfde plaats kwijt aan Ajax. En commentator Chris Wobbe zag voor zijn interview met Bram Nuiting dan ook een diepe zucht bij de NEC-verdediger. Ja, tuurlijk. Het is gewoon doodzonde dat wij hier punten laten liggen. Je speelt een thuiswedstrijd waar we de afgelopen tijd zo goed zijn in die thuiswedstrijden. Speel je nu tegen Zwolle, waar je... Zwolle is natuurlijk een prima team, maar wij thuis willen hier gewoon winnen. Al helemaal als je naar de stand kijkt. Dan moet je gewoon 3 punten pakken en dat doen we niet. En de manier waarop vind ik ook niet goed. Vooral na die 2-1 vind ik dat we te ver terugzakken. En ik denk gewoon dat het onze eigen schuld is. Dus echt doodzonde. Ja, je begon ook wat schuchter, hè? Goed, Lam knalt hem geweldig binnen. Krijgt ook veel ruimte daar. Veel te veel. En dat is denk ik... Die goal die komt ook voort omdat wij dus in die periode ook iets meer inzakten. En volgens mij komt die vrije trap ook voort dat wij een beetje inzakken in die periode daarvoor. Terwijl we juist net we komen uit de kleedkamer, je scoort heel snel die 1-1. Dan scoor je die 2-1 gewoon prima, niks aan de hand. Als je dan gewoon doorgaat met je eigen spel en hoog blijft druk zetten... ook aan de bal je eigen ding blijven doen... Dan maak je het jezelf veel makkelijker. En dat hebben we dus niet gedaan. Dus dan maak je het jezelf heel moeilijk. En dan zie je dat je die tegengoal krijgt. En dat is echt, echt doodzonde. Over een week, na de Kuip. Die wedstrijd speelt toch nu ook al mee? Nou, bij mij niet. Echt niet. Ik denk ook niet bij de jongens. We hebben toch al tegen elkaar gezegd van... ja, de competitie. We staan op een hele mooie plek. Dan zijn die punten juist belangrijk om op die plek te staan. Blijven staan. Dan zijn dit soort wedstrijden juist heel belangrijk. Vooral als je naar het einde van de competitie gaat. En dan weet je dat die prijzen worden verdeeld, zou ik maar zeggen. Ja, en dan moet je er staan. En wat ik zeg, dat hebben we vandaag denk ik niet goed gedaan. Zij Bram Nuiting en Pex Volle was erop gebrand na de overwinning aan Excelsior om een goed vervolg te geven. En 2-2 bij NEC. Geen reden tot klagen, zou je zeggen. 1-0 voorgestaan. Voorsprong weggegeven, maar prachtige gelijkmaker. Toch gemengde gevoelens voor coach Johnny Jansen. Ik heb bij Vlagen genoten van hoe we meegevoetbald hebben. Ik heb genoten van de strijd. En we maken natuurlijk een geweldige goal met Valanus. Dus daar was ik gewoon heel erg blij mee. En Thomas Lam maakte een fantastische goal. Alleen ik baal er wel van dat we 2 goals weggeven. Ja, wat 2 maanden natuurlijk niet gewonnen. Vorige week een mooie en terechte overwinning thuis tegen Excelsior. Dan wordt het woord handhaving komt al voor. Nu 32 punten, 8 punten nu verschil met plek 16. Mogen we het al zeggen of niet? Nee. Nee, er zijn nog punten voor nodig. Dus, en daar moeten we ook gewoon alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen. Maar we zijn gewoon goed onderweg. Dat geeft ook gewoon een goed gevoel. Alleen we hebben nog wel punten nodig. Wat is nou het grote verschil tussen de 2 maanden die je voor en de laatste 2 wedstrijden... waarbij je 4 punten uit 2 wedstrijden pakt? Ik denk dat we in die wedstrijden hiervoor ook wel gewoon hele aardige wedstrijden hebben gespeeld. Scoren we Volendam thuis. Dan scoor je wel 3 keer, worden 3 van afgekeurd. Zo hebben we wel meerdere wedstrijden, ook wedstrijden gehad dat het gewoon niet goed was. Vandaag valt hij weer op zijn plek. En daar ben ik gewoon heel blij mee. Maar kun je niet nou heel specifiek vertellen van, daar ligt het allemaal aan. Nee, elke wedstrijd heeft ook zijn eigen verhaal. Met welk gevoel sta je hier nu? Ik sta hier absoluut met een oké gevoel. Maar als je hem helemaal weer analyseert, dan is net wat ik tegen jou zeg. Dan baal ik eigenlijk wel van hoe we die 2 goals weggeven. Maar nogmaals, ik vind echt dat ik een team heb gezien wat geknokt gestreden heeft. Bij momenten gewoon heel aardig mee heeft gevoetbald. Dus daar ben ik gewoon heel tevreden over. Ja, er waren weinig momenten waarin PEC echt terugzakte. Hè? Dat zijn wel constant. Ik denk misschien is dat wel de grootste prestatie dan. Ja, dat denk ik ook. Absoluut. Johnny Jansen dus toch wel tevreden uiteindelijk. We gaan nog even snel naar het Amerikaanse Austin. Want er kwamen vanavond de motorcoureurs in actie bij de MotoGP. Bijzondere race met een bijzondere winnaar uiteindelijk. En wie kan er beter over vertellen dan onze commentator Hans Verloosoort. Hans, welkom. Eerst maar eens even Marc Marquez, grote naam. Reed zijn 250ste race, maar ik geloof dat hij hem snel kan vergeten. Ja, en in zekere zin wel. Hij ging onderuit. Nu gebeurt dat Marquez wel vaker, maar het was voor de eerste keer dat hij voor zijn nieuwe team, want hij heeft natuurlijk meer dan 10 jaar voor Honda gereden, hij reed nu voor Ducati, en nog niet eens met de allersnelste motor, hij lag wel aan de leiding op dat moment. Dus dat is een kleine troost voor hem. Ja. Ging onderuit en toen hadden we ineens een rookie op kop, hè? Ja, Pedro Acosta is pas 19 jaar oud. Oud wereldkampioen, zeg ik dan, Moto 2 en Moto 3. Ja. Nu in de MotoGP-klasse. Die jongen lag aan de leiding en heeft het heel knap gedaan totdat Maverick Vinales hem voorbij ging. En die Maverick Vinales, van gisteravond sprak ik jou ook. Die won ook de sprintrace. Maar het is pas weer zijn eerste overwinning in een aantal jaren in een grote race. Vertel eens even. Ja, Vinales is een beetje bijzondere jongen. In zijn Moto3-periode is hij al een keer weggebleven bij een Grand Prix. Totdat zijn advocaat hem vertelde dat hij daar toch beter wel bij de volgende race aan de start kon verschijnen. Anders was om te komen. Ja, die begon met een contract te wapperen. En ja, zo gaat dat. Toen heeft hij dat contract overigens wel uitgediend. Dat heeft hij niet gedaan in de MotoGP bij Yamaha. Toen is hij halverwege het seizoen, zo rond de TT van Assen, is hij weggelopen. En toen is hij naar Aprilia gegaan, waarvoor hij nu ook uitkomt. En ja, dat is een beetje een warm bad voor die jongen geworden. De team uit Novale aan de buurt van Venetië ligt dat. En hij wordt daar door de Italianen wordt hij met open armen ontvangen. En daar heeft hij nu ook grote successen voor geboekt. Ja, dus die naam kunnen we meer verwachten. We zijn natuurlijk pas een paar races onderweg. Maar hoe ontwikkelt het klassement zich? Nou, Jorge Martin, ja, die blijft aan de leiding. Die is vierde geworden vandaag. Toch wat teleurgesteld. teleurgesteld in het resultaat. Bastianini werd derde, dus hij staat nu tweede in de tussenstand. En Vinales is opgeklommen naar de derde plaats. En Acosta staat daar maar 2 punten achter op de vierde plek. Dus heel spannend aan de kop. Ja, die races zijn spannend, maar het klassement is ook spannend. Zo hoor ik. Absoluut. Absoluut, ja. Dan gaan we naar een andere raceklasse natuurlijk. Want we hadden het over Colin Vijer. Gisteravond spraken we elkaar daar ook over. Die leek op weg naar een mooie prestatie, maar... Ja, hetzelfde als Marquez, hè, onderuit gegaan. Vijer, een highsider, dat was een gemene crash. Je werd de lucht in geslingerd, kwam toen op het asfalt terecht, schoof door. En de jongens die er om hem heen reden, konden er maar net langs. Hij heeft echt wat dat betreft mazzel gehad. Als je die onboardbeelden ziet, dan denk je... Nou, gelukkig dat hij er zo vanaf gekomen is. Een flinke waarschuwing voor de Nederlander, maar er zijn er heel veel gevallen in die klasse. Dus voor het klassement valt het allemaal nog wel mee. Maar David Alonso en Holgado, de twee mannen uit Spanje... die maken dienst uit en Vijer staat op de 6e plek. Maar hij wil meer, hè, dit jaar? Ja, en hij gaat ook wel meer bereiken, hoor. Want dit was gewoon een gevalletje pech. Iedereen valt 1 of 2 keer per jaar van die koplopers ook. Dus hopelijk heeft Vijer het nu gehad. Mooie races gezien? Fantastische. De MotoGP was een van de mooiste van de laatste half jaar. Kijk, dat zeg je bijna elke week, maar dit was echt zo, hè? Ja, dat was echt zo, ja. Anders luisteren de mensen niet meer, Tom. Heel veel dank, Hans, voor het ons bijpraten over die prachtige races in de MotoGP. Kijk, voor mij nog 1 uitslag uit de Belgische voetbalcompetitie. Want het is jaren geleden dat Anderlecht aan kop gaat van de Belgische competitie. We hebben vanavond met 2-1 van Unions in Gilles gewonnen. Het is echt heel lang geleden dat Anderlecht bovenaan is. Dat vind ik gewoon leuk om even te vermelden. Daarmee komen we ook aan het einde van het laatste uurtje sport van dit sportweekend. Morgenavond is er natuurlijk het Sportforum. Kunnen we uitgebreid nakaarten over al die gebeurtenissen dit weekend. De Amstel Gold Race, de prachtige marathon van Rotterdam en wat al dies meer zei. Maar tot morgen hoeft u niet te wachten, want de zender gaat altijd verder. Ook vanavond natuurlijk. U zit er al klaar voor. Het oog met het oog op morgen. Gepresenteerd vanavond door Mieke van der Wij. NPO Radio 1. Verplicht 1 euro extra betalen voor als je een computer koopt of een tas of een bankstel. De EO met geld of je leven. Met al die euro's zou er dan een investering kunnen gedaan worden in duurzame economie. Onduurzaam produceren is nu goedkoop, maar dat is dus eigenlijk omdat we niet de juiste prijzen betalen. Er zijn heel veel mensen heel achter het werk. Hè? Ja. De gemeente, de retailers, de producenten. En nu de consumenten nog, zeg. En nu zeggen we eigenlijk ook de consument worden. Het is tijd voordat ze een verantwoordelijkheid nemen. Die euro, dat geeft een vals idee van het valt wel mee, dus veel te laag. Luister Geld of je leven. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ruitschade? Wij regelen alles met je verzekering. Opgelost. Autotaalglas. Puccini's Il Trittico. Vanaf 3 mei bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Als het weer is gebeurd. En u wist zeker dat het deze keer niet zou gebeuren. De U-turn. Controle over drank en drugs. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. De U-turn. Controle over drank en drugs. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij bestaat 200 jaar en krijgt daarom als eerbetoon een unieke herdenkingsmunt. Deze gelimiteerde gouden en zilveren munten zijn nu online verkrijgbaar. Koop ze nu bij de Koninklijke Nederlandse Munt op knm.nl. De U-turn. Extreem discreet en exclusief. Bestel de unieke herdenkingsmunt voor de Nederlandse Reddingmaatschappij op knm.nl. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... Ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij, elke dag plezier. Sta vooral niet stil bij Parkinson.